Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Dell z procesorem Intel Core i5, 2-gigową grafiką GeForce oraz dyskiem 1000 giga za 2199 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. W nowym magazynowym wydaniu Rzeczpospolitej. Błyskotliwe teksty, prowokacyjne tezy, przewrotne wnioski, czołowe pióra. Rozmowy, o których głośno. Plus minus Rzeczpospolitej. Najbardziej prestiżowy magazyn opiniotwórczy już w sobotę. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Dwupłytowy, kultowy album Męskie Granie 2014. Znakomici artyści, niepowtarzalne wykonania. Obszerny zapis koncertów tegorocznej trasy. Męskie Granie Orkiestra, Smolik, Brodka, Nosowska, Skubas, Dawid Podsiadło, Artur Rojek, Lux Torpeda, Nowe Sytuacje. Album Męskie Granie 2014 dostępny w księgarniach Świat Książki, sklepie internetowym światksiążki.pl oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Gazeta Co Jest Grane, Gazeta.pl oraz Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład smartfon Sony Xperia Z1 Compact z aparatem 20 megapikseli i czterordzeniowym procesorem za 1279 zł lub w 50 ratach 0%. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada, jest 19. Justyna Mączka. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. Po wielkiej awanturze po pierwszej turze, w niedzielę druga tura. Za chwilę w serwisie Trójki podsumowanie specyficznej kampanii przed ostatnim głosowaniem. Coraz więcej wojen, także na tle religijnym. To niepokoi papieża. Franciszek w Turcji apeluje o rozwiązywanie konfliktów poprzez rozmowy. W serwisie Trójki szał zakupów w Wielkiej Brytanii. O rozsądek apeluje nawet policja. Za kilka godzin zapadnie cisza, a w niedzielę ostatecznie zdecydujemy, kto będzie wójtem, kto burmistrzem, a kto prezydentem w poszczególnych miastach. Ale merytorycznej dyskusji o kandydatach i z kandydatami raczej nie było. Bo kampania przed drugą turą wyborów samorządowych upłynęła pod znakiem burzy wokół PKW. Debaty zdominowały problemy z policzeniem głosów. I zdaniem politologów właśnie to będzie miało decydujący wpływ na wyniki. Paweł Buszko. W większych miastach dochodziło czasem do publicznych dyskusji między oponentami, jednak jak podkreśla ekspert od wizerunku politycznego dr Norbert Maliszewski, dyskusje te miały mało merytoryczny charakter. Prezydent, który dotychczas sprawował swoją funkcję, mówił o tym, że no ja tutaj się sprawdziłem, a inni oczywiście obiecywali kiełbasy wyborcze. Politolodzy nie mają wątpliwości. Paliwem dla kampanii stała się sprawa wielodniowego liczenia głosów przez Państwową Komisję i oskarżenia ze strony PiS o fałszerstwa wyborcze rządzących. Zdaniem doktora Olgierda Anusewicza te właśnie kwestie najbardziej wpłyną na wyniki głosowania. Ci, którzy będą uznawali, że jest jakieś duże prawdopodobieństwo, że wydarzyło się coś złego, będą głosowali przeciwko kandydatom Platformy Obywatelskiej. Natomiast ci, którzy uważają, że Prawo i Sprawiedliwość przesadza i że zachowuje się mało odpowiedzialnie, prawdopodobnie będą głosowali przeciwko kandydatom PiS-u. Kampania wyborcza przed niedzielnym głosowaniem formalnie zakończy się dziś o północy. Paweł Buszko, Polskie Radio. Tym razem głosowanie będzie łatwiejsze. Na jednej karcie znajdą się nazwiska tylko dwóch kandydatów. Pakiet onkologiczny to rewolucja w systemie organizacji ochrony zdrowia. Rewolucja potrzebna, ale niektóre rozwiązania wymagają korekty. Tak, zmiany, które mają wejść w życie od stycznia, oceniają lekarze zajmujący się chorymi na raka. Ich wątpliwości budzi m.in. tak zwana karta leczenia onkologicznego oraz ściśle określony czas na postawienie diagnozy. Profesor Zbigniew Nowecki z Warszawskiego Centrum Onkologii obawia się, że od nowego roku, kiedy zmiany wejdą w życie, do specjalistycznych szpitali onkologicznych będzie trafiało więcej pacjentów. Pacjenci z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi będą odsyłani do dużych ośrodków, które muszą zmieścić się w określonym czasie leczenia tych chorych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących do specjalisty, do postawienia diagnozy, nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni. Przepustką do szybkiej diagnostyki ma być karta leczenia onkologicznego. Zdaniem profesora Piotra Rutkowskiego z Centrum Onkologii karta jest zbyt szczegółowa i trzeba ją zmienić. Zaproponowaliśmy pewne uproszczenia, jednocześnie nie zmniejszające jakości. Według lekarzy wypełnienie karty leczenia onkologicznego zajmuje około pół godziny. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Dobre relacje między przywódcami religijnymi i dialog mają według papieża ogromne znaczenie w czasach licznych konfliktów na tle wyznaniowym. Franciszek mówił o tym podczas wizyty w tureckim urzędzie do spraw wyznań. Zwrócił uwagę na sytuację na Bliskim Wschodzie. W regionie tym wszyscy cierpią z powodu następstw konfliktów, a sytuacja humanitarna jest niepokojąca, stwierdził papież Franciszek. Szczególny niepokój budzi fakt, że zwłaszcza z powodu pewnej grupy ekstremistów i fundamentalistów całe wspólnoty, szczególnie, choć nie tylko chrześcijanie i jazydzi, cierpieli i nadal znoszą nieludzką przemoc z powodu swojej tożsamości etnicznej i religijnej. Franciszek dodał, że znalezienie rozwiązania tej sytuacji wymaga współpracy rządów, przywódców politycznych, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i wszystkich ludzi dobrej woli. Było to ostatnie spotkanie w programie pierwszego dnia wizyty papieża Franciszka w Turcji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Nie wiadomo, czy śmiać się, czy płakać. Świat obiegły już zdjęcia z tak zwanego Czarnego Piątku w Stanach Zjednoczonych. To dzień, w którym rozpoczyna się sezon zakupów przedświątecznych i wielkich wyprzedaży. Ludzie dosłownie rzucają się na przecenione telewizory czy inne dobra, wydzierając je sobie z rąk. A przykład z USA bierze Wielka Brytania, co obserwuje nasz korespondent w Londynie, Grzegorz Drymer. Galerie i główne ulice handlowe, jak londyńska Oxford Street, przyciągnęły dziś tłumy znęcone zwłaszcza przecenionym sprzętem elektronicznym. Klienci walczyli zaciekle o telewizory plazmowe w 7 wielkich supermarketach. Wobec naporu tłumów trzeba było chwilowo zamknąć centrum handlowe w Bysce pod Oxfordem. Wielokrotnie wzywano do sklepów policję, która skrytykowała domy towarowe za to, że nie wyciągnęły lekcji z pierwszej zeszłorocznej próby z Czarnym Piątkiem. Średnia zniżka cen w wyprzedażach wynosiła dziś 40%. Z kart kredytowych Brytyjczyków spływało co minutę 360 tysięcy funtów, a według prognoz firmy kredytowej wyspiarze wydadzą dziś też ponad pół miliarda funtów, dokonując zakupów w sieci. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Teraz w Trójce wiadomości sportowe. A przygotowała je Monika Sułkowska. Dość daleka północ, szczęśliwa dla Japończyków. W konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Kusamo drugie miejsce zajął Daiki Ito, a trzecie Noriaki Kasai. Wygrał Szwajcar Simon Amann. Z czterech Polaków w konkursie tylko jeden zakwalifikował się do finałowej serii. Piotr Żyła po pierwszym skoku był 10, po drugim spadł na miejsce 17. Przypominam, że jutro odbędzie się drugi konkurs w Kusamo, także jutro i także tam startuje natomiast sezon Pucharu Świata w biegach narciarskich, w którym zobaczymy oczywiście Justynę Kowalczyk. Ze sportów zimowych przechodzimy do piłki nożnej. Trwa pierwsze spotkanie 17. kolejki Ekstraklasy. Górnik Łęczna walczy z Ruchem Chorzów. Przed chwilą zaczęła się druga połowa tego spotkania. Górnik prowadzi 1-0. O 20.30 natomiast początek meczu Piasta Gliwice z Wisłą Kraków. Znamy miejsce rozegrania przeszłorocznego meczu Niemcy-Polska w eliminacjach Mistrzostw Europy. Spotkanie odbędzie się we Frankfurcie na stadionie Eintrachtu. Nasza reprezentacja jeszcze nie grała na tym obiekcie. Mecz odbędzie się 4 września. Dziś natomiast dokończono spotkanie Stoliru Praia z PSV Eindhoven w Lidze Europy. Wczoraj nad stadionem przeszła ulewa, która doprowadziła murawę do opłakanego stanu. Sędzia nie wznowił gry po przerwie. Do przerwy Estori prowadził 3-2. Spotkanie po wznowieniu zakończyło się remisem 3-3. PSV zapewniło sobie tym samym awans do 1/16 finału. Obiecałam powiew gorąca z Abu Dhabi. Tam nasi żeglarze walczą w finałowych zawodach Pucharu Świata. W klasie 49er wciąż prowadzi nasz duet Tomasz Januszewski i Jacek Nowak. Prowadzenie w klasie RSX stracił natomiast Paweł Tarnowski. Polak jest trzeci. Szósty jest Piotr Myszka, 12 Przemysław Miarczyński, a wśród pań do pierwszej dziesiątki na 6 miejsce awansowała Zofia Klepacka. Zawody kończą się w niedzielę. Noc będzie mroźna, minus 11 stopni na Suwalszczyźnie, minus 6 w centrum i minus 3 na zachodzie. Jutro na zmianę chmury i rozpogodzenia, a na termometrach w Augustowie minus 5 stopni, w Warszawie minus 3, w Gdańsku minus 2, w Poznaniu i Szczecinie minus 1, we Wrocławiu 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

już troszeczkę świątecznie. Właściwie powinienem zaglądnąć na listę sprzed tysiąca notowań, ale jest taki jeden piątek w roku, kiedy 17 z minutami pojawia się po raz pierwszy na antenie Karp Idą Święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze. Proszę zwrócić uwagę na to, jaki popis wokalny wykonuje Helen w tym utworze. Wiem, Helka mnie zabije za chwileczkę i przestanie mi przynosić gazetę, ale no naprawdę. A jeszcze na dodatek, na płycie chyba jest wersja dodatkowa, taka poszerzona, że Helen tam coś zaczyna mówić, tak? Koniecznie płyta. Jutro na pewno po nią sięgnę w Markomanii. Jutro Markomania przedłużona od 9 do 12, to już teraz zapraszam. No a teraz Bach. Misiek, realizuj. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odchucha szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia jeniołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta, idą święta. Powiedziałbym nawet, że taka troszkę jazzowa wersja tego karpia Duża Ryba w tym roku w zestawie do głosowania piosenka się pojawi. Na swoje usprawiedliwienie chciałem powiedzieć, że Achela uciekła, jak śpiewała z pokoju. A na swoje usprawiedliwienie chciałem powiedzieć, że miałem po prostu taki niski głos, albowiem byłem przeziemiony. Zawsze można się jakoś z tego wszystkiego wytłumaczyć. 17 po 19, dobra, lecimy. 1713 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Piotr dzisiaj pięknie w LP Trójce to wszystko poukładał i w związku z tym państwo poukładali listę tak. Same zera, Robert Kasprzycki, dzisiaj na miejscu 50. Życia swego nie wybierasz, los przynosi to, co chce. Nie wiem, co się stanie teraz, nie wiem, co dziś spotka mnie. same zera, wielka siła we mnie wzbiera. Kończę, kończę same zera, silnie we mnie wzbiera, fala chceń. Mogę wszystko, choć upadłem, jest nadzieja. Po nadziei nic dość, płonie we mnie iskra teraz. Może mnie odwiedź gość, prowadzony jasną nitką, przez labirynt przejdę szybko. Ósme niebo jest tak blisko, nigdy nie mów mi, że takich miejsc nie ma na mapach. Jakieś jedno wielkie szczęście, kiedy ze mną jesteś ty. Tak państwo dzisiaj poukładali. Same zera albo Mogę Wszystko, Robert Kasprzycki. Minus 2 na miejsce 50. I chciałem donieść jeszcze, że dzisiaj, no może nie rekord, ale ponad 8 tysięcy głosów. To nieźle, zupełnie nieźle. Annie Lennox. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Oh, put a spell on you. Because you're mine. Tak, put a spell on you, because you're mine. Annie Lennox, dzisiaj minus 7 na miejsce 49. Od razu powiem, 20 milionów po godzinie 19, że poczekalnia trochę opadowa. No ale tak wyszło, a pani Dagmara, dentystka, zauważa, że tegoroczny karp to po prostu karp stomatologiczny. No właśnie coś w tym jest, tak. Będzie w zestawie do głosowania karp, będzie sporo nowych rzeczy, nowych piosenek. Proszę tam popatrzeć na stronę polskieradio.pl / trójka. A mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Grzałka plus jeden, to tak mniej więcej jak dzisiaj za oknem. O trudzie wyboru. Illusion na 48. Trudzie wyboru Illusion w tym tygodniu oczko do góry na miejsce 48. To jest 1713 wydanie listy przebojów programu trzeciego. O, jak pięknie dzisiaj było i słonecznie. Sunny, Bryan Adams. Sunny. Yesterday my heart was filled with rain.

couldn't make me be blue or even be glad just to be sad thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me, might never be cross, or I try to be boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. All right, let's go. Okay. It had to be you. Well, some call it fate. It had to be you. I just had to wait. We wandered to be you. No właśnie, jak oni śpiewają, Barbara Streisand i Michael Bublé, to prawie jakby za 3 tygodnie miały być święta. It had to be you, dzisiaj minus 6 na miejsce 42. Sezon na mandarynki się rozpoczął, można je wcinać na Grunwaldzkiej i na wszystkich innych ulicach w Polsce. No to już pora na mandarynki, tak mniej więcej. A to Renata Przemyk, Kłamiesz na 41. No już zaraz będzie nowy singiel Renaty Przemyk z ostatniej płyty. Kłamiesz w tym tygodniu na miejscu 41. Napisała stała słuchawka Gośka. Lista to jedyny czas, kiedy gotowanie mnie nie boli. Dzisiaj z listą gotuję póki co Abigos. Póki co kapusty opary w całym domu, ale żeberka, boczek, łopatka się kroją i zaraz idą do gara. No, a potem czerwone wytrawne. No dobra, to proszę napisać, co państwo gotują przy liście. A to taki walczak ładny. Właśnie ukazała się jeszcze bardziej ekskluzywna płyta Indili i tam jest ta piosenka z orkiestrą. To może jutro w Markomanii. Indila na 40. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit, c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à Paris, il n'attend rien. Rien autour n'a de sens et

byłem prawie pewien, że to będzie pierwsza dziesiątka, a tu proszę bardzo, minus 6, New York City, Lenny Kravitz w tym tygodniu na miejscu 38. Zbyszu pyta, czy liczy się makrela z bułką. Nie liczy się, bo miało być gotowane, a nie takie suche. No chyba, że grzanym winem popite, ale to byłby grzech. Marilyn Manson, och, to niedobrze się złożyło. Fair Day of a Seven Day Binge. Of a seven-day binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. We've only reached the third day of a seven-day binge. I can hardly see your name disintegrating from my lips. Chyba gotowanie zakończymy w poczekalni, bo inaczej zacznie nam burczeć w brzuchu mnie i Miśkowi i to będzie słychać na antenie. Za kwadrans z godzina 20, Marilyn Manson na 38. No i tutaj też byłem pewien, że to będzie pierwsza 30 dzisiaj, ale dlaczego nie jest? To się okaże potem już w tej 30, bo zamieszało się zdecydowanie. Love Delay, Brian Ferry. Lub Delay, Brian Ferry, w tym tygodniu minus 3 na miejsce 36. Ja już wiem, dlaczego państwo tak w kuchni spędzają te listę przebojów dzisiaj, bo jutro są Andrzejki. Trzeba się przygotować. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich Andrzejów. Ściskamy mocno. No właśnie, to jeszcze dwie nowości w poczekalni. Ink, Coldplay, od razu na miejsce 35, ale proszę pamiętać o tym za tydzień, kiedy już nie będzie podświetlone na czerwono. Myślę, że to trzeba będzie chyba zmienić, te podświetlenia na czerwono. To get us through life, carving your name with my pocket knife. And you wonder when you wake up, will it be alright? Oh, oh, oh, feels like there's something broken in.